हमने यूं रातें तेरी तस्वीर से की हमने प्यार की बातें तेरी जुदाई ने काटी है हमने यूं रातें तस्वीर से की हमने प्यार की बातें तेरी जुदाई में काटी है हमने यूं रातें तेरी तस्वीर से की हमने प्यार की बातें तेरी जुदाई में काटी है हमने यूं रातें बहुत दिनों में मिले हो करीब आ जाओ बहुत दिनों में मिले हो करीब आ जाओ गमे जुदाई का मारा हो अब न तड़पा नजर से होने दो चाहत की आज बरसाते तेरी तस्वीर से की हमने प्यार की बातें